Eram un copil, dar nu ca toți ceilalți. Deși pe vremea aia eram la fel îmbrăcați. Toți aveam frați, ai mei erau obligați să aibă minim doi copii și să fie angajați. Făceam belele ziua, jucam fotbal peste noapte, cu sticlele marcate la coadă la lapte. Și pufăiam carpați, pasam între frați, iar pe la 15 ani băgam în piept iarbă și haș. Am umblat prin lume, prin cartiere cu renume, unde poți fi stins man doar pentru niște glume. Am stat prin pușcării, am stat cu toți hoții, cu toți criminalii și cu toți negri. Am făcut de toate, frate, până la maturitate. Multe feluri de droguri, dar le vreau pe alea rulate. Am fost expulzat din state și ți-o spun cu sinceritate. Aș lua-o de la capăt, însă nu mai sunt copii. Cu cicatrici și giulituri adânci, cu amintiri de atunci, cu pumnii strânși și înjurături printre dinți. Prieteni cu nume de sfinți, unii se pregăteau să devină vagabonți, alții poate copii cu minți. Că fiecare e în goană după fericire, încă din copilărie trebuie să găsești ce ți se potrivește ție. Fie că-i mânușe de catifea, fie de za, fie cum o fi, știi că rămâne viața ta. Nu te mai poți juca nimic din ce te jucai cândva. Acum e la modă pur și magic, nu mai e dava. Viața merge înainte de parcă ar fi cascada Victoria, și noi odată cu ea evoluăm de la scânteie la stea. Că ce-ți dau acum sunt bucăți din copilăria mea, și-ți dai seama că n-a schimba-o nici măcar dacă aș putea. Am un înger care îmi păzește strada și familia mea, și e lângă noi atunci când lupta devine grea. De mici copii ne dorim, de mici copii ne grăbim, să creștem mari, să fim puternici, să facem tot ce poftim. Visăm la bani, nu visam că peste ani dau de responsabilități și de pești mai babani. De mici copii ne dorim, de mici copii ne grăbim, să creștem mari, să fim puternici, să facem tot ce poftim. Visăm la bani, nu visam că peste ani dau de responsabilități și de pești mai babani. Here it is again, again, hardcore. A zice de schimbări, de transformări, de o mie de răspunsuri și o mie de întrebări. Și despre cum începe lefter printre blocurile infecte, un copil să se dezvolte și să ajungă super șmecher. Știi, e chiar de jos, n-are nimic și în timp învață, strică intuiția, instinct. Dar până atunci se lovește, urbește de tot ce întâlnește și face, vorbește, drege, trece de lege, alege, ține prelegeri, se îmbat, o face lată odată. Iar de la capăt droguri la țeasta atacă, și după ce se îmbolnăvește, vește din nebunește, începe, gândește, viitorul vital se trezește. Știi, e chiar de sus, minunea e de spus, că în un drum a cărui curs se schimbă brusc, îmi vine plus, că mor de râs, că mă gândesc că sunt tripat cam un înger bun, păzitor și adaptat. Nu mai sunt copii.